așa să vezi mii cine arusu. Verzeye hemas veze şaite cazamasu. Cuma esmişe esmikü değer mi kana. Çeşme desine yakasu dora mi kana. Hamişe tüne bazana bode bahori. Bakhani yüdele mene devam derori. Tüçi bahori. زرائیل و برها میاد پان ساریا شقه شاخ کل پیچه سسین مغاریا شور بل بل رسس و اجد شقه یارو چوپی گل یاید زمی و ساز بارو همیشه تون بزنه باد بهاری بخنی دل منه دغم دراری تو چی بهاری تو چی بهاری تو چی بهاری همیشه تونه بزنه باد بهاری بخنی دل منه